doskonałą biodostępność składników. Olimplabs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rekompensatami za podwyżki cen energii i 14 emeryturami zajmą się dziś ministrowie. Ewakuacja w Ustce, w jednym z mieszkań znaleziono niebezpieczne materiały. Lekarki i pacjenci w Tarnowie, w Małopolsce, oskarżeni o korupcję. Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się m.in. rekompensatami za podwyżki cen prądu oraz projektem, który ma wprowadzić w przyszłym roku dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tak zwaną 14. emeryturę. Mają ją otrzymać osoby, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł. Z kolei dziś o 15 w Żyrardowie prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę w sprawie trzynastek. Wszystkie podejmowane na świecie działania mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, mówi Krzysztof Tomasiewicz, szef Katedry Chorób Zakaźnych w Lubelskim Szpitalu Klinicznym. Zdaniem profesora Tomasiewicza w tej chwili trudno przewidzieć, jak potoczą się wydarzenia. Spójrzmy na sytuację w innych krajach, gdzie mamy pojedyncze zachorowania, przykład Niemiec czy przykład Francji, i za tym nie idą setki czy tysiące zachorowań, a więc podejmowane działania wobec pojedynczych pacjentów dają szansę na ograniczenie i na uniknięcie zakażeń pozostałych osób. Przykład Włoch burzy ten nasz taki obraz optymistyczny, ale to jeszcze nie znaczy, że taki optymistyczny scenariusz nie może się spełnić. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił wczoraj, że wszystkie służby medyczne w Polsce są w gotowości. Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców trzypiętrowego bloku w Ustce. W jednym z mieszkań policja znalazła niebezpieczne materiały. Zatrzymano dwie osoby. Jedna z nich była poszukiwana przez prokuraturę. Tożsamość mężczyzny jest teraz weryfikowana. Z bloku przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Ustce wczoraj wieczorem ewakuowano 22 rodziny. Straż Graniczna potwierdziła, że w budynku znaleziono niebezpieczne przedmioty, ale nie ujawnia, co konkretnie znaleziono. Na miejscu jest patrol saperski, który ma się teraz zająć znaleziskiem. Mówił Przemysław Woś. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Matka Matylda Getter została uhonorowana przez Instytut Pamięci Narodowej. W 150. rocznicę jej urodzin na grobie zakonnicy na Starych Powązkach w Warszawie wieńce położyli prezes IPN Jarosław Szarek i siostry zakonne ze zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi. Podczas wojny Matylda Getter wraz z innymi siostrami uratowała kilkaset żydowskich dzieci. Zgromadzenie stworzyło w Warszawie całą sieć pomocy, mówi Jarosław Szarek. Siostry prowadziły sierocińce, ochronki i w tych sierocińcach, ochronkach dzieci żydowskie były ukrywane. W pobliskich Pudach pod Warszawą około 30 dzieci, w Aninie kilkunastu i tak w dziesiątkach domów tego zgromadzenia. Matka Matylda Getter była inicjatorem, osobą, która całą tą akcją kierowała. Według historyków schronienie w placówkach sióstr franciszkanek znalazło około 500 dzieci i 250 dorosłych. Cztery lekarki z powiatu tarnowskiego i 140 pacjentów usłyszało zarzuty korupcyjne. Według prokuratury lekarki przyjmowały od pacjentów od 10 do 100 zł. Tłumaczyły się w podobny sposób, mówi prokurator Mieczysław Sienicki. Maria N. przyznała się do tych czynów, podkreśliła, że nigdy nie żądała od pacjentów korzyści majątkowej, natomiast pacjenci z własnej inicjatywy wręczali jej takie korzyści. Ona przyjmowała te korzyści, gdyż, jak powiedziała, no nie była w stanie zmienić tutaj pewnej tradycji zakorzenionej od wielu lat wśród tej społeczności, a nadto no nie chciała urazić już żadnego z pacjentów, gdyby odmówiła przyjęcia tej korzyści, która była dawana jako pewien wyraz wdzięczności. Jak jednak podkreśla rzecznik tarnowskiej prokuratury, to jest przestępstwo. Prawo nie przewiduje tutaj karalności w zamian za coś. Wystarczy, że przyjęcie czy też wręczenie korzyści majątkowej następuje w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Zarówno lekarkom przyjmującym łapówki, jak i pacjentom je wręczającym grozi nawet od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr i deszcz w całym kraju, na Dolnym Śląsku i Podlasiu możliwe burze, w Gorzowie i Białymstoku 6 stopni, w Szczecinie 7, w Olsztynie 8. Najcieplejszy dzień jest we Wrocławiu i Opolu, prawie wiosna, czyli 12 stopni. Zima mocno trzyma się w górach, tam wciąż bardzo trudne warunki, na szlakach śnieg i lód. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz.

A właśnie. No i jak znam życie, to pewnie wielu słuchaczy programu trzeciego na jej koncertach w Polsce będzie można spotkać. Alanis Morissette, Smiling, dziś to jest nasza piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz amerykańska grupa, która nazywała się Hollywood Vampires. Występ w dzisiejszym programie do południa zespołu Hollywood Vampires był zapowiedzią rozmowy. Gościem państwa jest Mirosław Wawrowski, prezes Doliny Szarloty. I tak przygotowując się do rozmowy z tobą już teraz otworzyłem wydarzenia internetowe zespołu Hollywood Vampires. W sobotę 15 sierpnia będą w Niemczech i zagrają w Mainz. W niedzielę w Hamburgu, no i na oficjalnej stronie jest także wtorek, 18 sierpnia, Polska Amfiteatr Doliny Szarloty. Tak, zgadza się. Bardzo często duże gwiazdy właśnie w ten sposób mają ustawiony tour, nie tylko oni, że Hamburg, Dolina Szarloty, Berlin. Chyba Berlin później jest. I tu dalej już nic nie mam, ale pewnie Berlin nas najbardziej interesuje, ten wtorek, 18 sierpnia, czyli Dolina Szarloty, Festiwal Legend Rocka. No i jeszcze tylko słuchaczom powiem, że to jest zespół, który został stworzony w 2015 roku. Tworzą go Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Nie wiem, czy wszystkich znasz, z naszych rozmów wiem, że na pewno Alice Cooper jest to człowiek, który jest człowiekiem wyjątkowo otwartym i z którym dobrze się rozmawia. No miałem przyjemność gościć Alisa Coopera, już miał koncert u nas, ten jego show to jest widowisko z pogranicza koncertu i teatru. No i miałem również przyjemność przez przypadek nawiązać z nim taki bliższy kontakt, bo spotkaliśmy się o 6 rano na śniadaniu, pokazałem mu dolinę i mam nadzieję, że to wszystko zapamiętał, bo mieliśmy 10-lecie hotelu w tym roku, no to wysłał mi nawet życzenia wideo, na których życzył wszystkiego najlepszego i szybkiego spotkania. I okazało się, że spotkanie będzie. No to w ogóle masz szczęście w życiu. Od Carlosa Santany dostajesz gitarę. Alice Cooper przysyła życzenia. No jeszcze paru innych było, ale nie będę się chwalił tutaj, którzy również dobrze życzyli przede wszystkim Dolinie Charlotte. Hollywood Vampires zapowiadaliśmy już, czy ja zapowiadałem w roku minionym. Czy coś jeszcze o tegorocznym festiwalu Legend Rocka? No, na pewno będzie troszeczkę skromniejszy niż w zeszłym, bo w zeszłym roku, jak wiesz, mieliśmy dziesięciolecie hotelu. Na razie jest to pierwsze ogłoszenie, ale chciałbym powiedzieć, że równolegle do festiwalu Legend Rocka dzieje się drugi festiwal, Charlotte Rock Festival, na którym już wystąpił zespół Korn, wystąpił 30 Second to Mars. Teraz mamy, w zeszłym roku mieliśmy polskie zespoły i w tym roku również. Także 13 czerwca mamy Kult z Kazikiem, Organek, Peszek i Sosnowski. 7 sierpnia mamy Zaleskiego, Zawiałów, Rogucki i Karaś i będą następne ogłoszenia. Także program będzie troszeczkę skromniejszy, ale również bogaty. To jeżeli chodzi o Dolinę Charlotte i o amfiteatr. Ale jak wiesz... No właśnie, bo mówiłeś o polskich zespołach od roku minionego. Jest jeszcze olbrzymia scena ustawiona na plaży w Ustce i tam też przewinęło się już wielu polskich wykonawców i odbyły się bardzo dobre koncerty i bardzo dobra wiadomość jest taka, że w tym roku też tak będzie. No tak, tutaj muszę powiedzieć o paru rzeczach. Dzięki takim ludziom jak pan Piotr Baron i paru innych dziennikarzy patronat objęło w zeszłym roku Polskie Radio Program Trzeci. Nad tym wydarzeniem nazwaliśmy to Letnia Scena Trójki. Było bardzo fajnie. Zespoły, które wystąpiły, to były naprawdę niezłe zespoły. Zespoły młodego pokolenia, które właściwie przed nimi cała kariera, a na plaży dali wyjątkowe koncerty i to jest taka malutka furtka do przyszłości. Także drodzy Państwo, zapraszam w tym roku do Ustki, ponieważ będzie to wszystko przebudowane. Po doświadczeniach z zeszłego roku będzie to w skali mega. Również mam nadzieję Trójka będzie patronem tego wydarzenia. Będzie to program bardzo bogaty. Miasto Ustka bardzo się cieszy. Jest to już taka, staje się pomału tradycja. Kiedyś tą tradycją były lata 60-70, kiedy przyjeżdżały do Ustki zespoły z tamtych lat. Mam nadzieję, że to będzie powtórka i zaczniemy nową odsłonę w tym roku w Ustce na plaży. Ja myślę, że tam będą, tak jak w roku ubiegłym, powiewały flagi programu trzeciego i znowu będziemy mieli tam studio radiowe. Dodam to, co powtarzałem w roku minionym bardzo często, Powered by Energa. Także będziemy mieli dostatecznie dużo prądu, nie będzie unplugged. Będziemy stamtąd nadawać, przyjmować gości i zapowiadać koncerty. No i to w zasadzie tyle, choć na zakończenie jeszcze zostawiłem coś, co robię bardzo rzadko, mianowicie chcieliśmy się pochwalić wspólnie z Mirkiem. Jutro wylatujemy na jeden z największych festiwali jazzowych na świecie, do Jakarty i tam wielu fenomenalnych muzyków. Nie będę przed Państwem ukrywał, że bardzo wielu zobaczę po raz pierwszy na swoje oczy, ale się bardzo cieszę, bo będzie na przykład występował Michael White, który jest doskonałym perkusistą. Pochodzi z Chicago, teraz się przeniósł do Los Angeles, ale kiedy był w Chicago, nagrywał jeszcze z muzykami bluesowymi, w związku z tym będzie okazja przybić piątkę. Będzie znakomity gitarzysta, który gra na gitarze elektrycznej techniką, tak jakby grał na gitarze basowej. Nazywa się Kezia Jones. Pochodzi z Nigerii i także mam nadzieję na spotkanie, a o wszystkim Państwu opowiemy już po powrocie. Mirosław Wawrowski, Dolina Charlotte. Jeszcze informacje na temat tego festiwalu, nad którym znowu będą powiewały flagi programu trzeciego, będę Państwu przekazywał w naszych spotkaniach. Mirku, dziękuję za spotkanie. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Joe Perry, Johnny Depp i Alice Cooper, czyli Hollywood Vampire, ale teraz solowo Alice, ostatniej płyt. Thank you.

Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Jeśli miałbym mieć tylko jedno życzenie, to wielka prośba do Aury, aby w tym roku była bardziej łaskawa dla Agaty Karczewskiej, dlatego że w roku ubiegłym, kiedy rozpoczął się koncert, było jeszcze słońce, a po 15 minutach zaczęło padać. No ale w związku z tym, że wspaniały głos Agaty Karczewskiej popłynął w stronę morza, publiczność była tak zainteresowana, że staliśmy do zakończenia koncertu pod parasolami. Potem jeszcze były autografy, zdjęcia. Jednym słowem, to wszystko powtórzy się w Ustce w tym roku. Szczegółowe informacje oczywiście na antenie programu trzeciego. A teraz zbliża się 11.30 i to jest pora na Łukasza Adamskiego. Adamski, seryjny. Oglądanie masakry na Zioli na ekranie to guilty pleasure, nieprawdaż? No przyznajcie się, drodzy słuchacze, że lubicie oglądać, jak spada na napakowane eugenicznymi bredniami blond łby zasłużona kara. To nawet pleasure bez słowa guilty. Ja oczywiście lubię oglądać też wendettę wymierzoną w komuchów, ale skoro dotrwaliście do tego odcinka moich felietonów, to znacie mój pokręcony bardziej niż włosy Matthew McConaughey filmowy gust. Ale przejdźmy do rzeczy, bo zaczynam od dygresji godnej pewnego razu w Hollywood. No ale jak już jestem przy panu Tarantino, to wspomnę Bękarty Wojny, bo serial Hunters z Amazona wpisuje się w ten klimat popkulturowych wariacji z Holokaustem w tle. Zamiast porucznika Aldo Reya o twarzy Brada Pitta mamy Al Pacino, który poluje na nazistów ukrywających się gdzie? Ukrywających się w USA. Pacino gra ocalałego z Holokaustu bogatego nowojorskiego Żyda, przypominającego z jednej strony Bruce'a Wayne'a, a z drugiej profesora X z X-Menów. Bierze pod skrzydła wnuczka swojej zamordowanej przyjaciółki i wraz z resztą ekscentrycznej ekipy wypowiada wojnę nazistom, chcącym w USA zbudować czwartą Rzeszę. A więc kolejna prowokacyjna, postmodernistyczna mieszanka Tarantino, kina komiksowego i klasycznych Chłopców z Brazylii z Gregory Peckiem? Serial Hunters jest czymś znacznie więcej. Opowieść rozgrywa się w czasie złowieszczego nowojorskiego lata w 1977 roku, gdy po ulicach obok muzyki Bee Gees szalał seryjny morderca, nie mylić z seryjnym Adamskim, zwany synem Sama. W tle fikcyjnej opowieści o żydowskich mścicielach pojawiają się takie historyczne postacie jak prezydent Jimmy Carter czy Szymon Wiesenthal, co nadaje wszystkiemu historycznego wymiaru. Jest to serial równie intrygujący, co irytujący. Dziury logiczne są momentami wielkości otworów po kulach z Givery Pat Garretta, a komiksowa aura wygląda jak doklejona na siłę. Zapominamy jednak o mankamentach, gdy widzimy na przykład piękny i chwytający za serce wątek miłości małżeńskich ocalałych z zagłady, czy dotykamy zupełnie na poważnie moralnych rozważań o zemście w kontekście nauk płynących z Tory. Oczywiście jest zachowany parytet rasowy. W grupie mścicieli mamy Azjatę, Afroamerykankę i nawet brytyjską zakonnicę, zaś w usta amerykańskich nazistów wkładane jest wyrażenie America First. Do tego dochodzi bałamutna teza mówiąca, że amerykański rasizm miał ułatwić rządowi ściągnięcie nazistowskich naukowców, pomagających potem Amerykanom w programach NASA czy w walce z Sowietami. Cóż, producentem wykonawczym serialu jest Jordan Peele, czyli reżyser błyskotliwych, ale wściekle ideologicznych horrorów Uciekaj i To my. Hunters, mimo popkulturowego ładunku i gatunkowego eklektyzmu, nawiasem dodam, że jest tutaj nawet polityczna satyra rodem z kina Adama McKaya, jest wzruszającą historią Żydów, nie mogących sobie poradzić z traumą w Shoah. Warto też serial Amazona obejrzeć dla naprawdę bardzo magnetycznego Al Pacino, który po ostatnich wspaniałych rolach u Tarantino i Scorsese dokłada kolejną aktorską perełkę. Ciekawe, jaki będzie drugi sezon, ale już teraz widać, że mocno przegięty. Dziękuję bardzo, mówił Łukasz Adamski. Wracamy do muzyki i pytanie brzmi, czy wtorkowe do południa może się obejść bez Rolling Stonesów? Stanowczo nie. Let's spend the night together, zespół The Rolling Stones. Widzicie, jak państwa przewija takie narzekanie na to, że brakuje nam ostatnio słońca. To pomyślałem, że The Stranglers dobrze nam zrobi. times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Trochę słońca, pełno słońca będzie w Ustce latem tego roku, gdzie ustawiona będzie trójkowa scena koncertowa. I przy tej okazji chcę odpowiedzieć na pytanie pani Pauliny, czy wiadomo może kiedy odbędzie się ten festiwal w Ustce? Pani Paulino, nie wiem na ile moja odpowiedź będzie satysfakcjonująca, ale to nie jest festiwal. On nie jest zamknięty w jakieś ramy czasowe. Pomyśleliśmy, że dla wszystkich słuchaczy trójkowych i nie tylko trójkowych ustawimy tę scenę na całe lato i w każdy wtorek i w każdy czwartek będą się tam odbywały koncerty poprzedzone zapowiedziami. Na pewno się pani zorientuje i już teraz serdecznie panią i wszystkich pani bliskich zapraszam na te koncerty, bo proszę mi wierzyć, że to wyjątkowe wydarzenie, kiedy zachodzi słońce, kiedy widać Bałtyk, kiedy jest plaża i pełno ludzi i na scenie trójkowi artyści. Program Trzeci Polskiego Radia, będziemy Państwa na te wydarzenia zapraszać, a jako, że już mamy mało czasu, 19 minut nam zostało wspólnych, to chciałbym jeszcze kilka utworów odtworzyć i o żadnym z nich nie zapomnieć. Teraz zespół The Cult. Thank you. Dla mnie to zawsze będzie świetny utwór i świetny zespół. She Sells Sanctuary. To był zespół Descartes. Kończę już mówienie, bo nie chciałbym, żeby zmarnował się utwór Petera Gabriela. Mówię krótko, bo zostały nam jeszcze dwa utwory, a jeszcze przed pożegnaniem muszę odpowiedzieć na zaczepkę pana Tomka z Lublina. Dwa utwory i będzie po programie do południa, ale potem zapraszam do aktywnego uczestnictwa w programie Za, nawet Przeciw, który poprowadzi jak zwykle brawurowo Kuba Strzyczkowski. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko, Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za urocze do południa i na zakończenie odpowiadam na zaczepkę sprzed 25 minut pana Tomka z Lublina. A czy była już dzisiaj ZAZ i 10 znaków zapytania? No nie było. Dobrego słuchania i dobrego dnia. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. Toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens.